En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hej Danmark. I dag er det den 10. maj 2022. Og om en uge, der skal jeg dø. Det her er Preben. For 3 år siden var han ude for en ulykke, der gjorde ham lam fra halsen og ned. Og sådan ønskede han ikke at leve. Derfor tog han til Belgien, hvor aktiv dødshjælp er tilladt. Og DR har fulgt ham hele vejen i døden i dokumentaren På tirsdag skal jeg dø. Jeg vil sige, at det har været virkelig det har været en fornøjelse. Men dokumentaren er usmagelig og et eksempel på, hvordan folk med handicap bliver forskelsbehandlet. Det mener Ditte Guldbrandt Christensen. Hun er forfatter og medstifter af det handicapaktivistiske netværk Ikke Død Endnu. Det er jo svært ikke at blive følelsesmæssigt ramt, fordi det er det, propaganda spiller på. Og der hopper kæden af for mig. Jeg kan ikke se, at det skulle være propaganda. Derfor har jeg inviteret Ditte i studiet i dag. For hvis det var propaganda, hvorfor er jeg så efterladt med tvivl efter at have set det? Tog Preben den rigtige beslutning? Burde aktiv dødshjælp være tilladt? Det er Pilestræd i dag. Velkommen til. Hvad er problemet med dokumentaren? Jamen, altså, problemet er jo overordnet, at man ville ikke lave den her dokumentar, hvis Preben ikke havde siddet i kørestol. Der er jo tale om en mand, som ønsker at begå selvmord. Og det kan man jo godt diskutere, selvmord og retten til det. Men i Danmark er det bare sådan, så der er det ikke lovligt at hjælpe med selvmord. Så der gør vi alt, hvad vi kan for at hjælpe mennesker, der er selvmordstanker, med at vælge livet. Mm-hmm. Og det er jo det, man ikke gør, når man laver en dokumentar som det her, hvor man så faktisk følger en mand i døden. Og det kan jeg ikke se, man ville gøre, hvis han ikke sad i kørestol. Men hvis han ikke sad i kørestol, så kunne han jo selv begå selvmord, om det så må sige. Det kan han da også, selvom han sad i kørestol. Hvordan? Han kan da køre i havnen. Ja, det er faktisk noget, de tager op i selve dokumentaren. Der er et tidspunkt, hvor han går sammen med verden, Anders Lund Madsen, og så spørger Anders om til, om han selv har overvejet det, og siger, jamen selvfølgelig har jeg det. Hvis jeg gør det, så er der også nogen, der skal ned og fiske mig op. Ja. Og der er nogle mennesker, der er på arbejde, eller også så skal jeg gøre det, mens det er min kone, der har vagten. Ja. Det vil så sige, at der er nogle mennesker, der et eller andet sted føler, de har svigtet mig. Problemet for Preben, siger han i dokumentaren, er, at hvis han skulle køre i havnen, for eksempel, ud over det, for det første vil jeg sige, lyder som en utrolig ubehagelig måde at dø på, så vil det jo også, som han siger, der er jo hele tiden folk på vagt rundt om mig. Jeg er hele tiden afhængig af andre, så på en eller anden måde vil jeg også ansvarliggøre dem, hvis jeg valgte at gøre det, siger Preben. Det er jo noget vrøvl. Altså, og nu er Preben her jo ikke til at tage til genmæle. Nej. Det er jo en dobbelt konflikt, fordi folk ved jo også, at han tager ned og vil begå selvmord ved en læge. Så det er jo ikke rigtigt, at han ikke stiller sine omgivelser i en svær situation. Det gør han jo netop. Og du siger selv, det lyder ikke særlig rart at køre i havnen. Nej. Men skal døden være rart? Er selvmord rart? Det synes vi jo ikke. Men på en eller anden måde, så er det som om, at vores begrænsningsevne stopper, når det kommer til mennesker med handicap. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det er værre at finde en person i kørestol i vandet, end det er at finde en, der har puttet sten i lommerne. Og selvfølgelig, hvis Preben ønsket at tage livet af sig selv, så ville han finde en måde at gøre det på. Han var en begavet mand. Og hans valg var at tage til Belgien for at få aktiv dødshjælp der. Det er jo Prebens valg. 100%. Og du siger, at DR på en eller anden måde har gang i en forskelsbehandling ved at lave den her dokumentar. Er det det, du mener? i den grad, for du vil aldrig lave en dokumentar om en gående mand, som ønskede at tilgive sig selv og følge ham i døden. Hvordan ved du det? Kan du forestille dig det? Altså en gående mand, som... er deprimeret. Lad os sige, at han har mistet sit ægteskab. Det kan også være, at han har mistet et barn. Det kan være, at han var gået konkurs. Der er masser af grunde til, at folk kommer ud i livskrise og bliver dybt deprimeret, uden at de nødvendigvis mister funktioner fysisk. Men der og så, det sådan, i Belgien for eksempel, som Preben vælger at tage til, der kan du godt få aktiv dødshjælp, hvis du er deprimeret. Men det bliver jo noget hypotetisk noget, Ditte, men ville det have været okay? Lad mig lige følge dit eksempel til dørs. Du siger, at der sker en forskelsbehandling. Hvis DR havde lavet 2 dokumentarer sideløbende, en om Preben og en om en mand, som ikke sad i kørestol, som også ønskede aktiv dødshjælp, havde det så været i orden? Det havde i hvert fald ikke været handicapfobisk. Nej. Du skriver også, at DR har lavet Prebens historie om til underholdning. Hvad mener du med, at det er underholdning? Altså for det første tegner de jo et meget ensidigt billede af aktiv dødshjælp. Det synes jeg er dybt problematisk. Og det, man hele tiden taler om, det er, at Preben er modig for at tage valget, han har retten til at dø. Problemet er bare, at det ikke er sådan, vi tilgår mennesker, der er selvmordstruet i Danmark. I stedet for, så laver du en dokumentar, hvor du følger ham i hajbassin. Han indspiller en sang, og det er jo underholdning. Og det synes jeg er dybt problematisk, i stedet for, at man rent faktisk tager det alvorligt, at man sidder overfor en selvmordstruet mand, og man behandler ham, som man vil behandle alle andre, der er selvmordstruet. Altså, redaktøren Anders Roholt på programmet siger, at målsætningen med at lave dokumentaren, det er at dokumentere, hvordan aktiv dødshjælp foregår. Det gør den vel? Altså, det gør dokumentaren vel? Men hvis man ved det, så skal man jo ikke bruge en personhistorie. Det, der er problemet, det er, at aktiv dødshjælp er et super kontroversielt emne. Altså, det er meget, meget vigtigt, og det har vidtgående konsekvenser for mennesker. Klart. Blandt andet med handicap. Og når man så fuldstændig ukritisk viser en personlig beretning, så laver man jo et klokkeklart partsindlæg i den debat. Men jeg skal finde ud af, Ditte, om det er problematisk det her, fordi Preben har et handicap, eller fordi du synes, aktiv dødshjælp er noget skidt. Det er lidt uklar på, tror jeg. Begge dele. Okay. Jeg sige, det er problematisk, fordi at man går til det her på en måde, man ikke vil gøre, hvis Preben ikke havde et handicap. Og jeg synes, aktiv dødshjælp er problematisk, fordi at det går ud over mennesker med handicap, fordi det vil være en af målgrupperne, der kan blive tilbudt. Fordi aktiv dødshjælp altid handler om at værdisætte liv. Men er det, fordi du efterladt med et indtryk af, at man ikke har gjort alt for Preben? Det, man i hvert fald, efter min oplevelse, ikke har gjort for Preben, fordi jeg snakkede med ham om det, og konfronterede ham og sagde, at jeg synes, på mig i virkeligheden deprimeret. Så siger Preben, hvordan kan du vide det? Jeg siger, det kan jeg jo heller ikke. Men ud fra, hvad du forsvarer og fortæller, og hvis man kigger på den liste, man normalt definerer som værende deprimeret, de spørgsmål, den screening, så bonger du ud på det. Og så sagde han, det var han aldrig blevet spurgt om. Det synes jeg er interessant, at du sidder med en mand, der er selvmordstruet, for det er det, han er. Ja, det siger og du. Ingen, nej, det er, når du ønsker at tage dit eget liv, så er du selvmordstruet, punktum. Okay, det er fordi, du i din definition, der er selvmordstruet alle ønsker om at tage livet af sig selv. Så er men man mindre troet. Du er døende. Ja. Og det var Preben ikke. Nej. Du og flere andre med en kritisk holdning til aktiv dødshjælp er jo blevet optaget til dokumentaren, men er blevet klippet ud, og det er du også vred over. Så tænkte jeg, hvorfor er det egentlig et problem, at der ikke er personer med klare kritiske holdninger til aktiv dødshjælp med i programmet? Seerne kan vel selv danne deres holdning til emnet? Altså, nu er det jo sådan, så alt propagandistisk tv, som jeg mener, det der er. Det er jo svært ikke at blive følelsesmæssigt ramt, fordi det er jo det, propaganda spiller på. Man kan jo ikke se det her program og ikke få medfølelse med Preben eller forståelse for hans situation. Men man sender bare et meget, meget klart signal ud, der hedder, at det at leve med et fysisk handicap, det er ikke værdigt, og det er orden, at man så har lyst til at dø, kontra hvad vi ellers ser om mennesker, som er selvmordstruet. Så det er det, der er hele dilemmaet og problemet her. Du kan vel kalde simpelthen dokumentaren for propaganda? Ja, det mener jeg. Altså, der er jo en vært med i programmet, Anders Lund Madsen, som flere gange i løbet af de 3 afsnit bliver ved med at spørge til Prebens beslutning. Der må have været en lille bitte smule tvivl en gang om. Nej. Altså, for det, til forudsætningerne for den beslutning, om der virkelig ikke er noget her i livet, han han sætter pris på. Der er én ting, som jeg godt vil have. At den der søn, der så ikke er en søn, men en plejesøn. Ja. Han når for barn. Og det er ikke nok til at sige, så venter jeg lige et par år og ser tiden anden. Nej. Arrangere for eksempel det, du ser som underholdning, den her tur i hajbassinet, er vel, tænker jeg, jeg har jo ikke lavet programmet, men udefra set, som jeg ser det som, at Anders Lund Madsen eller programmet faktisk forsøger at vise Preben, hey, der er ting her i livet, som der er værd at leve for. Mm. Altså, at man faktisk forsøger, hvis ikke at, hvad skal man sige, få Preben til at ombestemme sig, så i hvert fald undersøger forudsætningen for hans beslutning. Det kan man da ikke kalde propaganda. Anders har selv været ude at sige, at han er ikke hverken psykiater eller psykolog. Nej. Så det vil sige, at når du laver et program, hvor du ikke har en psykolog eller psykiater, men udelukkende har en journalist, som spørger, om personen ønsker at dø, og det er så ham, der hele tiden skal konfrontere, så er det jo ikke sådan, du normalt behandler folk. Der er selvmordstruet i Danmark. Men hvem er vi? Fordi jeg tænker, at det her er jo en udsendelse, det er en dokumentar, det er jo ikke en åben sagsbehandling. Anders Lund Madsen har jo ikke ansvar for Prebens sag. Han er ikke behandler det idéer heller ikke. De følger bare en mand. De stiller så spørgsmålstegn ved hans beslutning undervejs. Men har svært. Det er jo ikke dem, der har ansvar for, hvad Preben gør eller ikke gør. Nej, men de har ansvar for at lave udsendelsen om det og følge fuldstændig kritisk. Ja. Og der har man i den grad et journalistisk ansvar. Ja. Og bestemt, når man er en public service-kanal, som det er, og man vælger at tage et emne op, der er så kontroversielt og har så etiske og samfundsmæssige konsekvenser for mange mennesker i Danmark. Det er jo et politisk spørgsmål, det her, som man vælger at lave et partsindlæg på. Lad os tale lidt om Preben. Jeg fik brud på tredje nakkevivel. Fjerde nakkevivel er knust. Og femte nakkevivel er knækket. Altså Preben var smed. Han var ude for en arbejdsulykke. Han brækkede nakken og bliver lam fra hovedet og ned. Kognitive skader. Nedsat hørelse på højre øre. Og korttidshukommelsen er stadigvæk. Her 3 år efter, stort set ikke eksisterende. Det er uhelbredeligt. Han sidder i kørestol derfor, og er fuldstændig afhængig af andres hjælp. Preben siger selv, at det er udsigtsløst. Han synes, det er absolut og totalt ydmygende. Det er eneste forpulede sekund at være afhængig af andre mennesker. Han savner at kunne mærke noget. Jeg savner at blive rørt ved. Jeg savner og kunne røre ved min kone. Og kunne elske. Han har ikke lyst til at leve. Jeg har ikke lyst til at leve. Som jeg gør nu. At jeg elsker livet for meget til at være i live. Det siger han tidligt i forløbet. 5 måneder, tror jeg, efter ulykken. På det tidspunkt lover han så sin kone, at han vil give det 1 år. Og da vi møder ham i dokumentaren, der er der gået 3 år. Siden ulykken. Ditte, du mødte også Preben under optagelserne. Hvad var dit indtryk af ham? Mit indtryk var, at han var et lunt og spændende menneske. Sjov humor. Vi havde en rigtig, rigtig god snak. Og jeg tænker ikke, at man kunne have mødt Preben, og slet ikke under de omstændigheder, jeg gjorde, uden at blive dybt berørt af ham som menneske. Og det sagde jeg også til ham flere gange, og jeg sagde også til ham, jeg håber, du vælger noget andet. Og jeg skal også leve med konsekvensen, at jeg ikke tog ud af lufthavnen og gjorde endnu et forsøg på at sige, der er andre muligheder. Dit liv er værd at kæmpe for. Du er værd at kæmpe for. Når du sagde til ham, at du ønskede, at han traf en anden beslutning, hvad svarede han da så? Jeg ved ikke, om jeg sådan kan huske ordret, hvad han sagde. Men jeg tror bare, altså han var jo vant til at møde det. Så jeg tror bare, han sagde, jamen han oplevede ikke, at han kunne leve med det. Men han var jo meget klar her. Han kunne ikke holde det liv ud. Den måde at leve på, det havde han ikke lyst til. Men det er jo, altså, og det er jo en personlig vurdering. Og det er jo ikke, fordi jeg kan sige, at jeg ikke forstår det, for det gør jeg. Mm. Altså, jeg forstår virkelig godt, at Preben havde det, som han havde det. Jeg synes stadig bare ikke, at det handler om når man diskuterer aktiv dødshjælp, så er man jo nødt til at sætte sig ud over enkeltsager. Man er faktisk nødt til at tage det op på et andet niveau, og det sagde jeg også til Preben. Altså, sagde Preben, det handler jo ikke om, at jeg som sådan ikke forstår dit ønske. Jeg er bare ikke enig i, at det er vejen frem, og jeg er heller ikke enig i, at det er noget, som samfundet skal støtte op om, fordi det er det, der er vigtigt at pointere. Ja. Det er jo det, aktiv dødshjælp handler om. Ja, det handler det om for dig og nej, for mange i debatten. For Preben handler det om, at han ikke har... Lad mig lige sige det færdigt. Det man indtryk, jeg får, i hvert fald, når jeg ser dokumentaren, det er, at her er en mand, som ikke har lyst til at leve det liv, han er blevet budt. Det er det indtryk, jeg får. Det er hans dagsorden. Det er, at han vil gerne have lov til at afslutte det. Jo, men man kan ikke basere lov på følelser. Og det er jo lige præcis det, det handler om her. At en ting er, det svarer jo til, at hvis nogen havde gjort dit barn fortræd, og du så øvede selvtægt, ville jeg kunne forstå det? Ja, det ville jeg. Ville jeg synes, det var i orden? Nej, det ville jeg ikke. Mm. Altså, og det er jo den kompleksitet. Alle ville kunne forstå, hvis nogen havde gjort dit barn fortræd, at du handlede på det. Mm-hmm. Men det er ikke det samme som, at det lovgivningsmæssigt skal være i orden, eller man etisk kan forsvare selvtægt. Nej. Fordi du handler jo på følelser. Preben handler på følelser. Så når du spørger mig og siger, at det er noget, du mener, nej, det er ikke noget, jeg mener. Det er sådan lovgivninger. Det er det, vi har valgt i Danmark. Du skriver i dit indlæg, det stod ret klart for mig, du har sagt det her, at Preben ikke havde fået den hjælp, han skulle have, og aldrig var blevet behandlet for det, som han var, nemlig en deprimeret og selvmordstruet mand. Hvad er det for en hjælp, du mener, Preben ikke har fået? Jamen, det er jo det her med, at han ikke er blevet mødt som en selvmordstruet mand. Normalt i Danmark, så er det sådan, hvis du er selvmordstruet, så går der et kæmpe apparat i gang. Ja. Så kommer du på psykiatrisk skadestue med det samme og får en psykiatrisk behandling. Og det er jo sådan, vi behandler mennesker, der er selvmordstruet normalt. Men Preben var ikke blevet tilgået og sagt, jeg mener, du er deprimeret, du skal have hjælp. Hvordan ved du det? Fordi det fortalte han mig. Okay, men grunden til, at man, når det for eksempel, når der er folk, som man vurderer at være sådan akut selvmordstruet, at man skynder sig og bringe dem behandling, det er også for at undgå, at de tager livet af sig selv, altså på sådan et umiddelbart niveau. Mm. Altså Preben var jo ikke på den måde ved at køre i havnen, som du foreslog. Det ville han jo ikke. Det var jo ikke det, Preben var i gang med. Preben ville gerne til Belgien. Men uanset om du pakker selvmord ind i cellofan, eller ej, så er det stadig selvmord. Ja. Og det er det her handler om. Hvad skulle der til for, at du synes, det var okay, at Preben tog til Belgien og modtog aktiv dødshjælp? At jeg ville synes, det var okay. Mm-hmm. Det her er ikke min beslutning. Nej, men du opreder sig jo en situation, som gør, at det ikke er, altså, han burde være hjulpet på en anden måde. Han er selvmordstruet, siger du? Jeg synes aldrig, det er okay nej. At tage til Belgien. Okay. Og, altså, det vil jeg faktisk ikke. Det vil jeg gerne lige have lov. Fordi det er jo her, hvor jeg vil ikke svare på følelser. Fordi for mig handler debatten ikke om følelser. Og det er jo det, jeg gerne vil fremstille det som. Det er også det, du spørger ind til, hvad min holdning og mine følelser er omkring det. Og det synes jeg er irrelevant. Men det, og det, jeg spørger dig til, er jo heller ikke følelsesladet. Jeg siger bare, jeg konkluderer bare på det. Jeg vil spørge, om jeg synes noget, og der må jeg sige, ja, altså... Men Ditte... Det kan jeg faktisk ikke svare på. Du er jo klar, du siger jo også, du er klar modstander af aktiv dødshjælp, og du er irriteret over, at der ikke er mere kritik af aktiv dødshjælp i dokumentaren. Han har ikke fået den hjælp, siger du, han havde brug for. Han er tydeligt deprimeret og selvmordstruet. Og det, jeg bare siger, at han ikke bliver mødt. Ja. Nej, det er faktisk vigtigt. Ja. At han bliver ikke mødt, som man gør, hvis man ikke har et handicap. Det er det, min kritik går på. Ja. Jeg er bare nysgerrig på, om der kunne være en situation, hvor det er okay, at nogen tager til Belgien for at modtage aktiv dødshjælp. Det kan jeg ikke svare på. Ditte, du er medstifter af det handicapaktivistiske netværk Ikke Død Endnu, og så har du muskelsvind. I din kommentar, der skriver du, ligesom Preben, bruger jeg kørestol og får hjælp til stort set alt. Hvorfor er det relevant i den her sammenhæng? Jamen, fordi at denne her dokumentar, den spiller jo på følelser. At mange, når de ser denne her dokumentar, så kan de jo godt forstå, hvis de selv mistede deres fulde kropsfunktion. Det kan man slet ikke sætte sig ind i, hvor omfattende det er. Mm. Jeg kan godt forstå, at mange tænker, gud, det vil jeg også gøre. Sagen er bare, at der er meget stor forskel på at forestille sig, at det sker, og så når det egentlig sker. fordi så kan der ske noget andet i ens liv. Så opdager man faktisk, at der er andre ting i ens liv. Så når jeg skriver, at jeg også er afhængig af hjælp, ja, så er det jo nødt for at sige, at jeg forstår godt, hvor Preben kommer fra. Jeg skal også have hjælp til at gå på toilettet. Jeg skal også have hjælp til at spise. Jeg skal også have hjælp til alting. Ja. Så jeg kan godt forstå, at han synes, at det kan være anstrengende. Men? Der er ikke noget men. Men, det, men hvis du skal have et men, så er det stadig, synes jeg, et værdigt liv. Ja, men det er fordi, jeg tænker, når du... Det er jo, altså egentlig havde jeg ikke tænkt mig... Altså jeg havde ikke brug for at hive det ind i debatten, for jeg synes, debatten er principiel. Det er dig, der hiver din, hvad skal man sige, din situation ind i debatten. Ja. Og så tænker jeg, er det ikke irrelevant? Er det ikke irrelevant, at du er på mange måder i samme situation som Preben? Fordi du er ikke Preben. Og Preben så ikke sit liv, sådan som du ser dit liv. Preben havde ikke lyst til... Altså uanset, hvordan vi vender og drejer det her, Preben havde ikke lyst til dit liv. Nej, men det er også igen, vi er nødt til at skille tingene ad. Fordi menneske til menneske, kan jeg jo godt møde Preben og sige. Fordi jeg synes, og det vil jeg sige, altså til min dødsdag vil jeg stå på, at man har retten til at tage sit eget liv. Mm. Any day of the week. Det er ikke det, min kritik går på. Det er, hvad vi som samfund skal støtte op om. Fordi indfører man aktiv dødshjælp, så vil det altid blive en værdisættelse af liv, medmindre at man sælger en selvmordspille i nærmeste kiosk. Til allersidst, da vi har fulgt Preben til Belgien, og han sidder inde på det her center i et lokale, i sin kørestol selvfølgelig, med alle sprøjterne klar i armen. Altså, det er sekunderne, inden han dør. Og der kommer han med en sidste opsang. Hvis det her, det skal være det sidste brøl for smagen, så skal det være, at alle jer selvretfærdige skider, ikke? Der sidder og bestemmer, om jeg må få lov at dø. I tager fejl. Fordi i sidste ende, så er det smaden, der får lov at bestemme. Og lige om lidt, så skal jeg dø. I kommer til at snakke om det, hvad enten er det vel eller ej. Tak for den gang. Ja, man må hvad siger sige, du til det? Man må sige, at han betalte den ultimative pris for at diskutere aktiv dødshjælp. Det er jo følelser, og det er jo Prebens holdning. Og det forstår jeg jo godt, set ud fra, sådan som han havde det. Men det er jo ikke den debat, jeg rejser. Jeg rejser den principielle debat. Og når man snakker om aktiv dødshjælp, gør, at man vil bestemme, om folk skal retten til at tage sit eget liv, eller ej, så er det ikke det, aktiv dødshjælp handler om. Men Prebens historie rejser da også den debat. Hvis det er da lige præcis det, den gør, synes jeg. Altså, du sagde før, at du kalder dokumentaren for propaganda, der spiller udelukkende på følelser. Men jeg synes da ikke, den giver noget klart svar. Jeg synes da netop, den vækker til eftertanke, den dokumentar. Altså man kan i hvert fald følge, hvis man følger kommentarsporene, så er det i hvert fald vækket, at størstedelen synes, at nu skal vi have indført aktiv dødshjælp, for vi skal alle have retten til at bestemme, hvordan vi vil herfra. Og så er det bare, jeg siger, hvis vi virkelig mener det, så skal vi nedlægge alle former for selvmordsforebyggelse. Mm. Men nu snakker vi om selve dokumentaren. Og, nej, nej, fordi det, men du siger selv, at han rejser en debat. Så tager jeg debatten, og så siger jeg, ja, det er Prebens holdning. Det er en følelsesmæssig historie, det er en personlig historie. Ja. Problemet er bare, det er en personlig historie, og det bliver et partindlæg i en super kontroversiel debat. Det er en personlig historie, vi ikke kan bruge til noget? Nej, nej, det vil jeg aldrig sige. Fordi at jeg synes, Prebens liv havde værdi, og egentlig også har værdi. Så jeg synes jo, at det er vigtigt at tage debatten. Mm. Det er jo ikke, fordi jeg ikke synes, vi skal tage debatten. Men jeg synes, at DR's håndtering og måden at skære det her på, er usmageligt. Synes du virkelig, den giver et entydigt svar? For sådan har jeg det slet ikke, når jeg har set dokumentaren. Jeg er i syv sind omkring den dokumentar. Men hvis der er noget, den ikke giver mig, så er det et entydigt svar. Ja, det synes jeg. Fordi at den... Via måden, den er skåret på journalistisk, der siger den jo både, at du forstår det jo med følelserne. Du går aldrig ind og perspektiverer, hvilke politiske, etiske konsekvenser aktiv dødshjælp har for mange andre menneskegrupper. Det går du ikke ind og perspektiverer. Du tager det udelukkende ud fra en personlig fortælling om en mand, der vil dø. Og i den fortælling, der synes jeg, der er masser af perspektiv. Jeg føler mig ikke overbevist om, at Preben har taget den rigtige beslutning. Men jeg møder hans familie, og jeg møder Anders Lund Madsen sammen med de medlemmer og sammen med Preben, hvor han stiller spørgsmålstegn til Prebens beslutning. Jeg synes, der er mange facetter i den historie. Så er det rigtigt, man hører ikke, du ved, principielle kritikere stå og sige og advare om ting og sager og sige, hvordan man bør gøre de her sager. Men jeg synes, de personlige overvejelser, de bliver lagt meget klart frem her. Og når jeg har set dem, så føler jeg mig stadigvæk ikke overbevist om, at Preben har truffet den rigtige beslutning. Nå, men jeg synes, det er svært at vurdere, om Preben har truffet den rette beslutning, fordi det er et eller andet sted Prebens valg. Og det er også derfor, det er vigtigt for mig at sige, at min kritik går ikke og har aldrig gået på Preben. Den går på DR's journalistiske vinkel. Og for mig er det ikke nok, at der står en journalist og spørger dig, er du sikker på, at du vil dø? Du stiller sådan et spørgsmål i din tekst. Er det fedt tv? Og følge en, der vil tage sit eget liv helt ind i døden? Eller er det usmageligt? Du mener jo selvfølgelig det sidste. Jeg synes hverken, det er fedt eller usmageligt. Jeg synes, det sætter nogle tanker i gang, hos mig i hvert fald. Jeg synes for mig, at det er usmageligt ved det. Det er jo det her med, at så er vi tilbage til, det er ikke sådan, vi normalt behandler selvmordstruet i Danmark. Og når du ikke perspektiverer det, du kan ikke tage en så kontroversiel debat ud fra en personlig historie. Det kan du simpelthen ikke, så vil det altid blive et partsindlæg. Ditte Guldbrand Christensen, tusind tak, fordi du kom. Tak fordi jeg måtte. Hvis du ikke allerede har set dokumentaren På tirsdag skal jeg dø, så kan du finde den på DRTV. Så kan du selv tage stilling. Det var Pilestræde for i dag. Redaktør Mads Klint, producer Johanne Dibjerg Holgersen. Mit navn er Kåre Sveistrup. Og jeg håber, du lytter med igen i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.